zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, piątek, 21 dzień czerwca, godzina 12 na zegarze, czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. A jest akt oskarżenia wobec Rosjan z grupy Wagnera, którzy w Polsce rekrutowali ochotników. Sankcje wobec Gruzji proponuje Komisja Europejska za prawo wzorowane na rosyjskim. Ponad 2 miesiące laby. Uczniowie rozpoczynają wakacje. Wiem, że spędzę wspaniale czas. Na pewno nie będę się nudzić. Strasznie się cieszę. Nie będę musiał się z nauczycielami się dręczyć. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 2 Rosjanom, członkom grupy Wagnera. Mężczyźni odpowiedzą m.in. za udział w międzynarodowym związku o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym. Oskarżeni rekrutowali Polaków oraz cudzoziemców przebywających w naszym kraju do służby w grupie Wagnera, co jest zakazane przez prawo międzynarodowe, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Tą działalność prowadzili m.in. poprzez naklejanie naklejek zawierających kontakt umożliwiający dokonywanie takiego naboru. Nadto prowadzili również działalność na rzecz obcego wywiadu, wywiadu Federacji Rosyjskiej, między innymi poprzez działania propagandowe, prowadzenie tzw. wojny hybrydowej i inne działania mające na celu destabilizację sytuacji politycznej w Polsce, jak również wyrządzenie Rzeczpospolitej Polskiej szkody. Wagnerowcy zostali zatrzymani przez ABW w sierpniu ubiegłego roku. Grozi im do 10 lat więzienia. Komisja Europejska zaproponowała sankcje wobec Gruzji za represyjne prawo o tzw. zagranicznych agentach, wzorowane na rosyjskich przepisach. Nasza korespondentka Beata Płomecka widziała dokument. W poniedziałek w Luksemburgu zajmą się nim ministrowie spraw zagranicznych 27 unijnych krajów. Na początek, w perspektywie krótkoterminowej, zaproponowano wstrzymanie finansowania programów z wyjątkiem tych regionalnych i zawieszenie wizyt i spotkań na wysokim szczeblu. Jest także mowa o zwiększeniu wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów. Jeśli sytuacja się pogorszy, dojdzie do nasilenia represji, jest propozycja sankcji na przedstawicieli gruzińskich władz i wpływowych polityków oraz wstrzymanie wsparcia wojskowego, a także dalszego finansowania w ramach unijnych programów. Na wypadek poważnego pogorszenia sytuacji, gdyby doszło do sfałszowania wyborów, komisja zaproponowała zawieszenie ruchu bezwizowego oraz wstrzymanie procesu akcesyjnego i przygotowań do negocjacji członkowskich z Unią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wakacje rozpoczynają się dla 4 800 000 uczniów. W szkołach od rana zakończenie roku i rozdawanie świadectw. Nasza reporterka Martyna Szymczakowska była w szkole podstawowej nr 185 w Warszawie. Szanowni uczniowie, nauczyciele, rodzice. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, gdyż kończymy kolejny rok szkolny i zbliżamy się do zasłużonych wakacji. Oczywiście, że się cieszę. Zresztą tak jak co roku. Wiem, że spędzę wspaniale czas. Na pewno nie będę się nudzić. Strasznie się cieszę. Nie będę musiał z nauczycielami się dręczyć. Czekam na to cały rok szkolny w sumie. Kąpanie się w basenie i też granie na komputerze i jeżdżenie na rowerze. Później tam na obóz z kolegami jadę. Będzie fajnie, taki pływacki obóz i wakacje będę miał. Będzie może się w końcu po tych dniach wyspać. Wasza ciężka praca i zaangażowanie zasługują na ogromne uznanie. Nowy przedmiot Edukacja Obywatelska czeka uczniów liceów i techników po wakacjach. Ma przygotować młodego człowieka do zrozumienia demokracji, mówi ministra edukacji. Barbara Nowacka podkreśla, że pomoże młodemu człowiekowi zrozumieć, jak wyglądają procesy polityczne. Edukacja Obywatelska zastąpi historię i teraźniejszość. Nowy przedmiot będzie podzielony na 4 podstawowe segmenty, mówi szefowa MEN-u. Po pierwsze, poznawanie swojego regionu od przestrzeni samorządu, po tradycję, historię i kulturę swojego regionu. Potem największy obszar, czyli Polska. Potem Europa, bo jednak jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Trzeba pokazać, jak Unia Europejska wpływa na Polskę, jak my możemy na nią wpływać. I najmniejszy komponent dotyczący świata, bo geopolityka też ma znaczenie. Edukacja Obywatelska będzie w programie nauczania w drugiej klasie szkół średnich po 2 godziny tygodniowo. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed upałem dla południowym zachodzie Polski. Alerty INGW dotyczą województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, a także częściowo w świętokrzyskim, łódzkim i wielkopolskim. Temperatura będzie przekraczać 30 stopni, mówi synoptyk Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii.

Jest piątek, czas na Samograj, czyli program o kulturze gier wideo. Dzisiaj też o komiksie przede wszystkim, bo gościem będzie Tomasz Lew Leśniak. To jest rysownik, ilustrator, twórca komiksowy, a także reżyser, który od wielu lat właściwie dostarcza nam świeże opowieści. Ta pierwsza, która przyniosła prawdziwą sławę, to oczywiście komiksy Jerza Jerzego, związane z takim, no właściwie środowiskiem deskorolkowców. Skejterski zwierzak, którego w latach 2000 pokochała polska młodzież. Oprócz tego z tych bieżących historii to również Tomasz Lew Leśniak ma na koncie Orientmana w kategorii najlepszy rysownik w ramach Festiwalu Komiksowa Warszawa. Ta nagroda trafiła w jego ręce za Funkę, czyli za komiks o świecie grzybów. Podróż smokiem diplodokiem również się pojawi w ciągu tej godziny, bo także nasz gość jest związany z tym projektem. A my już witamy, kłaniamy się. Agnieszka Łukasiewicz program realizuje. Józef Niewiarowski jest wydawcą. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Samograj. Roku szkolnego, wakacje się rozpoczynają, więc będzie czas, żeby nadrobić zaległości, również związane z grami. No to czas sprawdzić, co przyniósł ten ostatni tydzień. W tym tygodniu zadebiutował dodatek fabularny do ciepło przyjętej gry Elden Ring z 2022 roku. To była wówczas gra roku. Podobnie jak podstawka, jest to dzieło studia From Software. Na czele projektu stanął ponownie Hidetaka Miyazaki, ojciec serii Souls oraz podgatunku Souls-like. Dodatek pozwala podążać drogą Migueli która wiedzie do Krainy Cienia, gdzie władzę sprawuje Mesmer Palownik. Pod względem rozgrywki Elden Ring Shadow of the Earth Tree nie różni się znacząco od tego, co oferuje podstawowa wersja gry. Jest ona niezbędna również do uruchomienia tego DLC-ka. Premierę ma również za sobą nowa polska gra zatytułowana First Dwarf. To debiut w tak zwanym wczesnym dostępie. First Dwarf to trzecioosobowa produkcja CRPG z elementami survivalu oraz strategii. W grze wcielamy się w postać krasnoluda, inżyniera, pilota ciężkiego mecha o szerokim zastosowaniu. Produkcja skupia się nie tylko na walce, ale również na zbieraniu zasobów oraz budowaniu osad. W tym tytule istotna jest także eksploracja. Protagoniści, którym jest inżynier True, w przygodzie pomaga smoczyca Ragna. Gra wyróżnia się bajkową grafiką i została stworzona przy pomocy silnika Unreal Engine 5. First Dwarf dostępny jest wyłącznie na PC-tach. Mają Państwo ochotę na produkcję w stylu GTA? No to mam propozycję z gwiazdorską obsadą. Crime Boss Rocky City to pierwszoosobowa gra akcji, której motywem przewodnim jest walka o władzę w tytułowym mieście. Produkcja może się pochwalić obsadą złożoną z takich gwiazd filmów akcji jak na przykład Michael Madsen, jest również Danny Trejo i Vanilla Ice, a szefem został nikt inny jak Chuck Norris. W Crime Boss Rocky City rozgrywka polega na zdobywaniu wpływów w tytułowym mieście. Gracze przejmują terytoria wrogich gangów oraz organizują skoki na kolejne lokacje, w których można zdobyć na przykład kosztowności. Misje możemy wykonywać po cichu, przekradając się między strażnikami lub po prostu ich eliminując, a gra jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Pax Day to fantasy MMORPG, w którym nie znajdziemy postaci sterowanych przez sztuczną inteligencję. Właściwie cała społeczność i wszystkie postaci, które spotykamy w tej grze, to żywi gracze. Pracował nad tą produkcją Reinir Hardarson, który także wcześniej współtworzył grę multiplayerową EVE Online i stąd te rozwiązania. Pax Day przenosi nas do świata inspirowanego średniowieczem. W miejscu tym natrafimy na wiele istot, które są obdarzone nadnaturalnymi zdolnościami. Dodatkowo skrywa on liczne lochy, w których ukryte są cenne skarby oraz sekrety z przeszłości krainy. Produkcja nie ma jasno zarysowanej osi fabularnej. Wszystkie zadania, jakie przyjdzie nam wykonać, są zlecane przez innych graczy. Jest to gra bardzo mocno skupiająca się na relacjach między społecznością i na tej społeczności bazuje. To są nowości ze świata gier, tak przy okazji rozpoczynających się wakacji, a już za chwilę rozmowa z naszym gościem. Daj to, jak już jesteś tu, to pomóż mi, niech poczuć ten pusty beat. Krok w przód, krok w tył, tak jak my, tak jak my. Zabudaję znowu grów, a ty potrząsaj tym. Damy ten beat, damy ten beat, damy ten beat, damy ten beat, damy ten beat, ten tłusty beat, a ten tłusty beat. Damy ten beat, damy ten beat, damy ten beat, damy ten beat, damy ten beat, damy ten beat, ten tłusty beat, ten tłusty beat. Zapomnij o tym, co inni mówią ci. Przed siebie głos wystarczy ci. I od dziś króluje nowy styl. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Zabudaj znowu grów, a ty, a potrząsaj tym. Zapytaj znowu grupę, ty, nami są. Wszyscy z nami są. Czy wszyscy z nami są? Wszyscy z nami są. Czy wszyscy z nami są? Wszyscy z nami są. Czy wszyscy z nami są? Wszyscy z nami są. Czy wszyscy z nami są? Wszyscy z nami są. Czy wszyscy z nami są? Wszyscy z nami są. Czy wszyscy z nami są? Wszyscy z nami są. Czas na rozmowę z dzisiejszym bohaterem audycji, Tomasz Lew Leśniak w Studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. I od razu należy się wyjaśnienie, że Tomasz Lew Leśniak jest ilustratorem, autorem komiksów, nie jest kucharzem reprezentacji. Tak, dlatego sobie to Lew dodaję, bo Tomaszów Leśniaków jest dużo, a Lew jest jeden, a że tak mam na drugie imię, to korzystam z tego. Tym bardziej, że dzisiaj jest taki mecz, że Tomasz Leśniak, kucharz reprezentacji, na pewno ma sporo, no, taki ciężar na sobie, prawda? Bo musi jednak nakarmić tych chłopaków i sprawić, żeby nie byli ociężali. No, nie wiem, jak to działa. Ja jakby nie kompletnie obce jest mi kibicowanie i nie obserwuję tego, co nasi piłkarze robią, ale życzę im wszystkiego dobrego. To co jedzą komiksiarze? No, nie różnimy się jakoś tam od od ludzi. Jem to, co lubię, no. No bo na studiach, na Akademii mówi się, że jest coś takiego jak zupa malarska. I co to jest zupa malarska? No, zupa owocowa. Bo jest na kieszeń artysty, okay, malarza. No to ja czasy studenckie mam za sobą, więc sobie mogę na jakieś bardziej bogate proteiny posiłki pozwolić. No i bardzo dobrze, tym bardziej, że też jest dużo sukcesów na koncie. Gratuluję Nagrody Orientmana w kategorii Najlepszy Rysownik, ostatnio komiksowa Warszawa. I to jest album Funge, czyli album, który traktuje o krainie grzybów. Właściwie jest to historia pewnej rodziny, która trafia do takiego niezbyt przyjemnego miejsca. Chciałem zapytać od razu o pomysł na ten komiks i jak długo powstawał, bo on zarówno scenariuszowo, jak i warstwą wizualną zaskakuje i niesamowita jest na przykład ta farba fluorescencyjna, która została użyta, żeby zrobić okładkę. Jest to jeden z tych albumów, który faktycznie rzuca się w oczy. Tak, to jest komiks, który zrobiłem z Wojtkiem Wawrzykiem, czyli reżyserem filmu Smog Diplodok, i robiliśmy go równolegle z pracą nad filmem, jako taką troszeczkę odskocznię od tej filmowej roboty. I co ciekawe, w ogóle jakoś podświadomie ten komiks okazał się takim trochę mrocznym zwierciadłem filmu, bo on też, tak jak film traktuje o podróży bohaterów, ja projektując postacie jakoś podświadomie dałem im cechy podobne do tych, jakie mają bohaterowie filmu, czyli tam ojciec wygląda troszkę jak profesorek Nerwosolek, matka ma takiego koka jak entomologia w filmie, no ten chłopiec jest takim odpowiednikiem Diplodoka, więc to są, obie rzeczy są o podróży. Jedna jest, film jest, powiedzmy, że ma bardziej optymistyczną wymowę. Komiks jest dosyć dołujący. No jest to taka metaforyczna opowieść. Troszkę o... To jest taka, no nie wiem, no górnolotnie to zabrzmi, ale taka metafora życia troszkę. Ale też właśnie opowieść o tym, co możemy obserwować na granicy, bo takie skojarzenia z rodziną, która ucieka, z uchodźcami, można je mieć, nie, czytając. Znaczy, bardzo jest fajne, jeżeli czytelnicy tam sobie interpretują to w taki sposób i odczytują jakieś różne rzeczy, których nawet twórca nie miał w głowie. My tego w głowie nie mieliśmy, raczej to była taka, myśleliśmy o takiej uniwersalnej jakiejś opowieści o tym, o takiej troszkę bezsensie egzystencji, szukaniu sensu tego życia i tu konkretne jakieś sytuacje nam nie przyświecały. Ale jest to na pewno historia mroczna, tak jak powiedziałeś, i historia, no właściwie, mam nadzieję, że nie jest to duży spoiler, ale bez jakiegoś takiego happy endu, więc daje ona do myślenia, ale też nie byłem zaskoczony, że ten komiks został nagrodzony, bo też osoby, które zajmują się profesjonalnie rysowaniem, również warstwę wizualną bardzo mocno doceniły. Czy to jest, pracując nad tym komiksem, czegoś nowego doświadczyłeś jako rysownik? Tak, ja w ogóle, to jest ciekawa sprawa, bo Wojtek napisał scenariusz, który planował zrealizować jako najwyżej 60-stronicowy album. Finalnie wyszło tych stron ponad 400, a wzięło się to z tego, że kiedy ja przeczytałem ten tekst, to poczułem się przez niego tak przeczołgany i tak zmiętolony, że uznałem, że ja chcę to jakoś oddać też i w procesie twórczym, i w podobny sposób chcę, żeby się poczuł czytelnik komiksu, żeby jego też przeczołgać przez tą lekturę i zafundować jakieś ekstremalne doświadczenia. No i stąd jakby ta rozbuchana forma graficzna, która bardzo dużo ode mnie wymagała jakiegoś wysiłku. No i też stąd ta objętość, która będzie wymagała wysiłku trochę od czytelnika. A jak długo powstawał ten album? No ten komiks powstał w ogóle, no tak jak mówiłem, w wolnych godzinach po pracy, i robiłem go, ja go rysowałem 3 lata. Czyli 3 lata to daje jakąś taką właśnie perspektywę takiej cierpliwości również, zanim osiągnie się ten efekt końcowy, co też zbliża świat filmu, znaczy świat komiksu do świata filmu, bo tutaj też sporo masz doświadczeń, ale też sporo tej cierpliwości potrzeba. Naszym gościem jest Tomasz Lew Leśniak. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Stand your foot in. If you count down, just bring your tootsie. All nations side for the rebel arrangement. Rebel engagement, peace and the lover. Calypso dancer, punk stepping up. New wave, old wave, genre defying. Spinning on the A-list, we know the line is the application of the citation is the iration of a gyration is the inclination of them less inclined to keep the thing mindful. Tis the bigger picture. Biblical descendant scribes are no scripture. Articulation of the incantation is the foundation of the emancipation is the let's get to know it too cool. Keeping them cups of cool is true school. Far from the regular, nothing you used to. Them kind of stylish, something's supposed to. Mind and soul in tune and boost to. Cooler than, cooler than, cooler. So let's get to know it too cool. Keeping them cups of cool is true school. Far from the regular, nothing you used to. Them kind of stylish, something's supposed to. Mind and soul in tune and loose to. Ready walk, roads are many signs, distraction, many fine time, but I'll be bye-bye. Me or my, my or me, tis it so simplistic. Child's play, man's play, could it be sadistic? Headspace locked to them plastic gods, it's too much. It's too many reasons to keep deceiving and keep it believing in the oobla-rah-rah, the slogan is the crocodile pain, the crocodile tears. She don't really need that brand new nose, and you don't really need slave shoes and slave clothes, but we're far too busy to keep our mind privy to the blessing of the man and the grammar, the OCDs, ready to be. It's a cold breeze. All that we need is to plant the good seed. Something to live for, something to believe. So now, yo, let's get to know it too cool. Keeping them cups of cool is true school. Far from the regular, none you used to. Them kind of stylish, something's supposed to. Mind and soul in tune and loose too. Cooler than, cooler than, cooler. So now, yo, let's get to know it too cool. Keeping them cups of cool is true school. Far from the regular, none you used to. Them kind of stylish, something's supposed to. Soul and tune and lose too. Cooler than cool. And so every now and then, let's get to know the two cool. Keeping them cuts and coats, true school. Far from the regular, none you used to. Them kind of stylish, something spruce too. Mind and soul in tune and loose too. Cooler than, cooler than, cool. And so every now and then, let's get to know the two cool. Keeping them cuts and coats, true school. Far from the regular, none you used to. Them kind of stylish, something spruce too. Mind and soul in tune and loose too. Cooler than, cool. Słowo przypowieść, to jest właściwe słowo, żeby określić Fungę, czyli komiks Tomasza Lwa Leśniaka i Wojtka Wawrzyczyka. Kooperacja, która została nagrodzona, ale też nie pierwsza praca, którą wykonujecie wspólnie. Mówiliśmy przed wejściem o tej cierpliwości, która jest wymagana w każdej pracy twórczej. I tak samo jest z Podróż Smokiem Diplodokiem. To jest film, którego premierę będzie już mogli zobaczyć najbliższej jesieni. Wtedy ten film pojawi się na wielkim ekranie, ale już były pierwsze pokazy, więc Podróż Smokiem Diplodokiem to jest film, za którego warstwę graficzną byłeś odpowiedzialny. Tak, pracowałem przy tym filmie jako art director i większość tego, co widać na ekranie, została zaprojektowana przeze mnie. Oczywiście na podstawie rysunków Tadeusza Baranowskiego, bo to jest adaptacja jego komiksów. Właśnie, przenoszenie czegoś statycznego do świata animacji to jest na pewno wyzwanie, a jeszcze większe, że komiks Tadeusza Baranowskiego, a właściwie komiksy, są znane wielu osobom, pokolenia się wychowywały na tych historiach, one były zabawne, lekkie, ale też mądre. I czy też taki będzie film, czy udało się tego ducha już z tych pierwszych recenzji, które do ciebie dotarły, zachować? Ja mam poczucie, że tak, że to się udało. Mamy też takie sygnały od autora komiksu, czyli od Tadzia, że kiedy pokazywaliśmy jemu, jego żonie ten film, to stwierdzili, że Baranowski wylewa się z ekranu, więc to dobrze. I, no i teraz ten film miał swoją światową premierę na festiwalu w Annecy, to jest taki największy festiwal animacji w Europie i ku naszej radości po tych pokazach wysypały się bardzo entuzjastyczne recenzje, więc widzowie chyba też to widzą. A to są komiksy Baranowskiego, to jest właśnie to źródło twojej inspiracji kiedyś sprzed lat, kiedy czytałeś sobie Baranowskiego na przykład i doszedłeś do wniosku, że będziesz wykonywał ten zawód, czy tym się właśnie chcesz zająć w życiu? To była jedna z większych inspiracji, tak. Komiksy Baranowskiego to było coś, co ryło mi głowę w dzieciństwie i jakoś mnie ukształtowało i plastycznie, jeśli chodzi o to, jakie poczucie humoru lubię. I myślę, że w ogóle kiedy to Fungę rysowałem, to też do mnie dotarło, jak dużo w ogóle podświadomie z tego czerpię. Te wszystkie jakieś zwisające liany, jakieś takie roślinki gdzieś tam wyrastające ze wszystkich stron. No to są takie cechy, które były obecne w jego rysunkach. Te zwisające liany, ale też bujne czupryny. Słyszałem, że to są takie elementy, które bardzo trudno się animuje i wymagają dużej mocy obliczeniowej, jeżeli korzystamy z komputerów. Tak, chociaż tutaj akurat przy tym filmie nie było to problemem, ponieważ mamy producentów, którzy zadbali o to, żeby dało się zrobić wszystko, o czym sobie pomyślimy. I do współpracy ze studiem Human, w którym zaczynaliśmy ten film robić, dołączyło studio z Czech, które PFX, które wzięło na siebie cały trud wyrenderowania tego filmu, właśnie tych wszystkich symulacji, o których mówisz, kompozycji obrazu, no i zrobili to po prostu na światowym poziomie. Film zdecydowanie nie ma kompleksów, zwłaszcza jeżeli obejrzymy sobie, nie powinien mieć kompleksów, zwłaszcza jeżeli sobie obejrzymy zwiastun, który wcale nie odstaje od produkcji Pixara czy Disneya, czy tych gigantów animacji, współczesnej animacji. I oni też nie robią filmów tylko i wyłącznie dla dzieci, więc domyślam się, że Podróż Smokiem Diplodokiem to jest taka uniwersalna historia, zarówno dla dużych, jak i dla małych. Myślę, że tak. Ten film jest w ogóle bardzo wielowarstwowy. I jeśli chodzi o opowiadaną historię i o warstwę plastyczną, myślę, że jest tam warstwa, na której dzieciaki będą się świetnie bawiły i jakiś przekaz odpowiedni do ich wieku z tego wyciągną. Natomiast dla dorosłych jest tam też ta warstwa, cała meta taka, która była w komiksach Baranowskiego. Jest jakieś takie mistyczne jazdy troszkę. Tak, Myślę, że każdy tam też. Tak, znajdzie coś dla siebie. Tak, to jest właśnie ta ciekawostka również, o której rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że to nie jest tylko i wyłącznie animacja 3D, że również są elementy 2D, ale też elementy fabularyzowane. Tak, no ten świat, który Tadeusz Baranowski tworzył w swoich komiksach, on był taki piętrowy i no nie wiem, na przykład tam jego postacie miały świadomość tego, że są rysowane przez autora, autor pojawiał się na kartach komiksu i my to wszystko jakby wzięliśmy do filmu i stąd różnorodność też jakichś środków plastycznych, od właśnie animacji 2D przez animację 3D aż do części aktorskich. I to wszystko stanowi całość, zostało ze sobą zgrane. Czy jako art director miałeś możliwość też konsultacji właśnie z Tadeuszem Baranowskim? Czy on się interesował? Czy starał się stać z boku, ufał wam jako autorom i nie wtrącał się? Tadeusz w ogóle dał nam bardzo dużo swobody i od początku jakby uznał, że komiks jest jego, a film jest nasz, ale nam zależało też na tym, żeby gdzieś tam go może nawet nie tyle zaangażować w proces twórczy, co pokazywać mu ten film na każdym etapie i mieć od niego jakiś feedback. Więc co parę miesięcy się z nim widywaliśmy i pokazywaliśmy mu postępy prac. No i bardzo jesteśmy mu wdzięczni za to, że obdarzył nas zaufaniem i pozwolił nam robić to w taki sposób, jak chcemy. Być może dlatego, że może też mu się po prostu podobało to, w jaki sposób to robimy. Twórcy filmu z drżącym sercami przynoszą kolejne fragmenty, a tutaj siedzi mistrz i mówi albo okej, albo nie okej, niczym taki Cezar. Albo kciuk w górę, albo w dół. No właśnie fajne było to, że o tym filmie sobie gadaliśmy na początku, a potem rozmowa na zupełnie inne tematy schodziła i sobie po prostu tam siedzieliśmy z nimi, gawędziliśmy o wszystkim, tylko nie o filmie. I to jest najlepsza oznaka, że całość idzie we właściwym kierunku. My za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. I'm Tomasz Leśniak w studiu Trójki. Wróćmy do naszej rozmowy, związanej również z czymś, co powszechnie można nazwać jako samotnością komiksiarzy, bo jest to taki zawód, w którym zostaje artysta sam ze sobą na bardzo długie godziny i właściwie tworzenie kolejnych ilustracji, rysunków, również kolejnych etapów historii przebiega samodzielnie. Oczywiście są scenarzyści, są konsultacje, jest od czasu do czasu jakieś audytorium, ale zwykle to jest tak, że są to długie godziny spędzone w samotności i jak sobie z tym poradzić, żeby nie zwariować, tak mówiąc wprost? No ja myślę, że to trzeba mieć jakąś konstrukcję psychiczną. Ja jestem z natury raczej introwertyczną osobą, więc mi to pasuje i pewnie dlatego się tym zajmuję. No to rysowanie to jest taki proces dosyć może podobny troszkę do medytacji, nie? Że się gdzieś tam jest samemu ze sobą. W pewnym momencie te stawiane kreski, one już tak jakoś żyją własnym życiem, już nie powstają bez udziału świadomości, więc to też jest taki stan, który ja po prostu lubię. Lubię w niego wchodzić i lubię w nim przebywać. No z filmem jest troszkę inaczej. Tam trzeba dużo rozmawiać z ludźmi. Właśnie, trzeba tak, więc, z tej strefy komfortu, prawda? Więc ja się trochę śmieję, że nie po to zostawałem rysownikiem komiksów, żeby teraz brylować wśród ludzi. No ale jakby nauczyłem się też z tego czerpać jakąś wartość dla siebie i poznałem sporo fajnych ludzi dzięki temu i jakoś powiedzmy poszerzyłem swoje pole walki. I też dzięki temu można się rozwijać i to też jest istotne w tej pracy twórczej. No to jeszcze na moment musimy oddać też to fanom Jesz Jerzy, czyli taka historia, która ciebie zbudowała właściwie i też pozwoliła od tych najmłodszych lat już zawodowo się ukształtować. To był taki strzał w dziesiątkę, ale też chyba inspirowany po prostu życiem nastolatka. Tak, jeszcze, że to jest komiks, to jest taki pierwszy komiks, który robiłem i robię teraz znowu z Rafałem Skarżyckim, z moim przyjacielem, z którym się znam. Poznaliśmy się w liceum i tam jakoś uznaliśmy, że fajnie będzie razem robić komiksy. Rafał coś pisał, ja coś rysowałem, więc połączyliśmy te umiejętności. No i Jesz Jerzy, on powstał w latach 90. Ukazywał się tam na łamach Ślizgu. Był takim naszym sposobem właśnie na takie upuszczenie trochę jakiejś frustracji, jakiejś złości na rzeczywistość. Ale której były wulgaryzmy. No tak, w wieku nastoletnim jest sporo tego w głowie. Więc to fajnie, że sobie znaleźliśmy taki sposób na skanalizowanie tego. Mieliśmy długą przerwę potem w tworzeniu tej serii, ale ostatnio jakoś bardzo zatęskniliśmy za tym Jerzem. Być może ta rzeczywistość znowu jest jakaś doskwierająca i znowu mamy potrzebę spuszczenia trochę tej pary. No taka postać undergroundowa, prawda? Też deskorolka w związku z tym, że komiks był w Ślizgu, tak? A to był magazyn właśnie poświęcony kulturze osób, które jeżdżą na deskorolce, więc tak. To był taki wymóg wydawcy, czy po prostu oddolnie przyszliście z takim komiksem, bo sami jeździliście na desce? Ta deskorolka była dla nas czysto pretekstowa. Coś tam każdy z nas próbował na tej desce jeździć, ale niespecjalnie nam to wychodziło. Kości całe, na szczęście. Tak. A ta deska była to właśnie taki potrzebna, żeby jakoś tego Jerza umiejscowić na łamach magazynu, który traktował głównie o deskorolce, o hip-hopie i jeszcze częściej tą deskorolką walczył niż na niej jeździł, więc... A kiedy możemy się spodziewać tej kontynuacji, jeżeli nie jest to tajemnica? Ona już się ukazuje. Wydawnictwo Kultura Gniewu teraz w maju wydało już trzeci zeszyt, bo my teraz w formie takich cieniutkich zeszytów komiksowych to wydajemy. To są całkiem nowe historie. I trzeci zeszyt już się ukazał. Nad czwartym pracujemy. Pewnie gdzieś tam pod koniec roku się ukaże i sukcesywnie będziemy też to zbierać w jakieś grubsze albumy. No to w takim razie jeszcze jedno wejście przed nami, a teraz chwila muzyki. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą tu. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz wezmą mnie. Lubiłaś światło świecy, będziesz miała świecę dwie. Na pewno masz mi za złe, że ten właśnie wziąłem nóż. Na pewno masz mi za złe, oni zaraz przyjdą tu. Wiem, nóż ten był do chleba, oni zaraz wezmą mnie. Nie powiesz ani słowa, oni zaraz przyjdą tu. Nie powiesz ani słowa, oni zaraz wezmą mnie. Wiem, nóż ten był do chleba, już nie będziesz zdradzać mnie. Jerzy pojawił się już we wspomnieniach, no to jeszcze jedna seria, Tymek i Mistrz. Warto też o tych bohaterach i o tym komiksie opowiedzieć, bo tutaj też Tim, Tomasz Lew-Leśniak i Rafał Skarżycki, czyli taki, no takie właściwie małżeństwo, można zaryzykować takie stwierdzenie. Czyli od 30 lat. Nie znudziliście się sobą i cały czas napędzacie się i cały czas są jakieś świeże, nowe pomysły. Tak, to jest, no, bardzo długo już nasza współpraca trwa. Współpraca i przyjaźń też. I cały czas coś robimy. No i oprócz tego Jerza, właśnie ten Tymek i Mistrz, to jest taka seria z kolei dla dzieci, którą lata temu robiliśmy do dodatku komiksowo do Gazety Wyborczej, a teraz wraz z wydawnictwem Kultura Gniewu robimy jej wydanie albumowe, kolejne już. Właśnie się ukazuje drugi tom i To są takie krótkie historyjki zebrane o dosyć nierozgarniętym mistrzu magii i jego uczniu, który jest pełen jakichś świeżych pomysłów, które niekoniecznie spotykają się ze zrozumieniem starego mistrza. Dużo przygód, dużo magii. I dużo też humoru, bo to jest akurat taka cecha charakterystyczna twórczości. Chociaż zdarzają się faktycznie bardziej mroczne opowieści, ale no, choćby to Fungę mówiliśmy. Natomiast faktycznie każdy z tych twoich projektów to jest rzecz, którą można potem zanimować. Nie wiem, czy to jest takie myślenie z premedytacją, czy po prostu tak masz i tak wymyślasz te światy, że one nadają się do tego, żeby tworzyć animacje na ich podstawie. No ja od dziecka się fascynowałem nie tylko komiksem, ale też filmami animowanymi. To jest coś, co mi zawsze rozpalało wyobraźnię. Zawsze marzyłem o tym, żeby robić komiksy i filmy animowane. Udało się. więc siłą rzeczy... A oprócz tego jakby ta stylistyka kartunowa, czyli z takim mocnym przerysowaniem, jakoś mi bardzo zawsze pasowała. Bo rzeczy na świecie wydają mi się dosyć śmieszne. Nawet jeśli chodzi o ich wygląd, więc to przerysowanie kartunowe zawsze mnie jakoś tak pociągało i może stąd to skojarzenie z filmami animowanymi, które często się tym posługują. No to jest też taki w ogóle fajny sposób na przetestowanie historii właśnie przed zrobieniem filmu animowanego, bo my gdzieś tam z tych komiksów myślimy też o tym, żeby robić filmy animowane, a to jest dużo tańsze w produkcji, można zrobić to samemu, przetestować jak to działa i zanim się sięgnie po duże pieniądze na zrobienie filmu. No to jeszcze wróćmy na chwilę do tych czasów młodości i czasu, kiedy był czas też na gry. Bo z tego, co wiem, to zdarzało ci się zarywać noce przy grach wideo? No, zdarzało się, tak. Teraz już mi się rzadziej to zdarza. Raczej sięgam po jakieś szybkie, mobilne gierki w ramach relaksu w pracy. Tego czasu już nie mam na jakieś długie fabuły, ale lubiłem sobie czasem pograć. Miałem taki czas co roku, przerwa świąteczna, gdzie sobie zawsze kupowałem jakąś nową gierkę i wykorzystywałem to na ogranie jej. A jakiś ulubiony gatunek, ulubione studio albo twórca? Z takich ostatnich rzeczy, które w ten sposób przechodziłem, to są gry CD Projektu, to znaczy Wiedźmin i Cyberpunk. No i to jest też gatunek, który najbardziej lubię, taki troszeczkę RPGa, troszeczkę strzelania, troszeczkę przygody. No ale tak jak rozmawialiśmy o świecie adaptacji właśnie komiksu na film, to również komiksy mogą być dobrą podstawą do gry wideo i dobrym punktem wyjścia. I tego życzę, żeby się udało, żeby się znalazł jakiś taki odważny, jakieś takie studio, które zadzwoni, zaproponuje współpracę, bo myślę, że wiele osób chętnie zagrałoby w Jeża, czy na przykład w Tymka i Mistrza. Raczej są to takie wdzięczne uniwersa, które można no, też w ten sposób i na ten język przełożyć. Czy po podróży Smokim Diplodokiem jest chwila przerwy, czy akurat w twoim zawodzie i proszę o krótką odpowiedź, nie ma czasu na wakacje? Już zaczynamy kolejny projekt filmowy, to będzie adaptacja Tytusa, Romka i Atomka tym razem, więc tej czasu na odpoczynek jest niewiele. Czyli możemy spełniać swoje też marzenia jako odbiorcy i dostajemy to, na czym się wychowaliśmy, bo to są takie kultowe komiksy i kultowe opowieści. Bardzo dziękuję za spotkanie. Tomasz Lew-Leśniak był gościem Trójki Samograja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A Samograj wraca już za tydzień. Dobrego weekendu Państwu życzymy i też miłych wakacji. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Radek Nałęcz, a za chwilę trójkowo-filmowo i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. U progu wakacji Trójka rusza. Wraca. Na festiwalowy szlak. W